ακούτε το thepressproject.gr και τη Pharma των Ζώων. Ακούγεται αυτή η μουσική και νομίζω ότι θα συμβεί κάτι συνταρακτικό και μετά απλώς μπαίνουμε εμείς και λέμε καλησπέρες και τέτοια. Πάντως, θα κάναμε πολύ εντυπωσιακή είσοδο. Από μουσική άποψη. Θες να πεις και το ροκ, τη φωνή και την τραχιά. Μετά θα είμαστε πάλι εμείς. Μετά δηλαδή χαλάει. Μετά πέφτει. Επικό intro και μετά πάλι αυτή. Και μετά, α, τελικά εντάξει, είναι απλώς ο Θάνος και ο Κωνσταντίνος. Καλησπέρα, Θάνος Καμίλαρης, Κωνσταντίνος Πουλής, είναι η εκπομπή Φάρμα των Ζώων. Σήμερα η Λαμπρινή θα μπορεί επιτέλους να λέει ό,τι θέλει. Μου κάναν παράπονα. Τι ωραία που τα λέει η Λαμπρινή και μπράβο στη Λαμπρινή και όλοι εσείς μιλάτε και δεν αφήνετε τη Λαμπρινή, ενώ η Λαμπρινή που τα λέει τόσο ωραία. Ορίστε Λαμπρινή. Α, δεν είναι εδώ. Δεν φταίω εγώ. ήθελα, αλλά δυστυχώς δεν είναι εδώ. Λοιπόν, παιδιά. Κοίτα, με κάποια πράγματα που γίνονται μπορούμε να αντιδράσουμε κλιμακώνοντας και να ξαμολύσουμε τη Λαμπρινή. Όταν αγριέψει το πράγμα. Ναι. Δηλαδή, όταν χρειαστεί θα ξαμολύσουμε τη Λαμπρινή. Ναι ρε παιδί μου, λένε αυτοί. Νόμος για την παρακίνηση σε τρομοκρατικές πράξεις. Βεβαίως. Βάζουμε εμείς τη Λαμπρινή από απέναντι. Ναι. Καλή ψέκα και καλή σας ψέκαση. Ευχαριστούμε Γιάννη. Δεν συνελήφθη η Λαμπρινή, όχι, αλλά θα τα πούμε παιδιά. Κοιτάξτε, ζούμε ωραίες ημέρες. Mm-hmm. Ζούμε τέτοιες μέρες που ο κορονοϊός είναι το λιγότερο. Θα πεθαίνει ο κόσμος και εμείς θα ψάχνουμε ποιος θα μας δείρει πρώτος. Mm-hmm. Δηλαδή, κοπανάνε φοιτητές εκεί πέρα, κανονίζουν να μην τυχόν και μπορεί και μιλάει κανένας. Θα τα πούμε με τη σειρά. Απλώς να πω πολύ συνοπτικά ότι αυτή τη στιγμή με το ένα ποδάρι κλωτσάνε φοιτητές και με το άλλο φημώνουν καλλιτέχνες. Καλά, γενικώς φυγώνουνε. Εννοώ το συγκεκριμένο, το οποίο θα το συζητήσουμε, δεν αφορά μόνο τους καλλιτέχνες. Θάνο, μισό λεπτάκι, δέχομαι επίθεση. Όταν ο πουλής βρίζει, όλα καλά. Όταν είναι να βρίζει η Λαμπρινή μας, υπάρχει πρόβλημα. Υποκρισία. Και χτυπάει και κεφαλαίο εκεί πέρα. Mm. Να κάνω, λέει, το μεσάζοντα άλλη εκπομπή να μου στέλνουν και εμένα ποίηματα. Τι θα τα κάνει τόσα, μην είσαι μοναχοφάη. Λοιπόν, ένα-ένα τα ζητήματα, παιδιά. Καταρχάς, εγώ βρίζω στην ανασκόπηση, δεν βρίζω το ραδιόφωνο. Ισχύ. Δεν είναι το ίδιο, παιδιά. Δεν είναι το ίδιο. Στην ανασκόπηση ο άλλος έρχεται με επίγνωση του κινδύνου. Ξέρει ότι είναι, λέει, βρωμόλογα. Και το λέγαμε μάλιστα. Είναι μπορεί να είμαστε ίδιοι, αλλά προσπαθούμε να τα διακρίνουμε αυτά, έτσι. Αυτό τώρα το λέω σοβαρά, δεν είναι. Δηλαδή και το χαρτί με η πλάκα που κάναμε χθες με την καταγγελία βγήκε ως την της ανασκόπησης, ρε παιδί μου, που είναι ένα πράγμα. Είναι η πλευρά μας που έχει περισσότερο χιούμορ, ελπίζουμε, σίγουρα περισσότερο καραγκιοζηλίκη και περισσότερη καφρίλα. Είναι αυτή η πλευρά. Αλλά γενικά θέλουμε να είναι κάπως διακριτά τα ζητήματα. Εξού και έχω ανακηρυχθεί σε τιμά λογοκρισία σε κάποιους τίτλους της Λαμπρινής. Θάνο. Παρακαλώ. Διαβάζω αυτή τη στιγμή μια ανακοίνωση της Κατερίνας Φύσα, εκπροσώπου δημοσιογράφων, ραδιοφώνου και πολυμέσων. Ναι. Λοιπόν, μουσική. Γιατί έρχονται ζητήματα. Εμείς άλλα θέλαμε να πούμε, αλλά προέκυψε άλλο θέμα. Παιδιά, τι υπέρξε, κατά έχει πει Λαμπρινή αυτά τις σκοβοτίτλους. Δεν το αρνούμε. Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Ακούστε. Ανακοίνωση των εκπροσώπων των δημοσιογράφων της ΕΡΤ. Δεν είναι η πρώτη φορά που οι εργαζόμενοι της ΕΡΤ δεχόμαστε αφόρητες πιέσεις για το πώς πρέπει να παιχτεί, υποβαθμιστεί ή και να αποσιωπηθεί μια είδηση. Συνήθως οι εντολές είναι προφορικές. Το γραπτό σημείωμα του Σαββατοκύριακου όμως είναι πραγματικό γεγονός. Έμεινε για πάρα πολλές ώρες στο γραφείο των παραγωγών και είχαν τη δυνατότητα να το δουν πάρα πολλοί συνάδελφοι. Και ας μην διακινούν κάποιοι τα περί προβοκατόρικης ενέργειας ή ανοησίας, διότι είναι πάρα πολύ εύκολο να αποδειχθεί η πορεία της αλυσίδας των εντολών. Εξάλλου, η ίδια η πραγματικότητα αποδεικνύει ότι υπήρξε παρέμβαση. Στο κεντρικό δελτίο των 9, τα πλάνα από το σπίτι του Στεφανάτη που είχαν προβληθεί για 3 με 4 δευτερόλεπτα στο δελτίο των 3 αντικαταστάθηκαν από μία φωτογραφία. Το προηγούμενο βράδυ δεν υπήρχε ούτε φωτογραφία. Πράγματι, η είδηση υποβαθμίστηκε και από το σύνολο σχεδόν των ιδιωτικών καναλιών. Όμως η ΕΡΤ δεν ανήκει σε εφοπλιστές και εργολάβους για να συγκρίνεται με τα ιδιωτικά κανάλια, αλλά στον ελληνικό λαό. Το αίτημα για θεσμική και λειτουργική ανεξαρτησία της δεν είναι μόνο των εργαζομένων της, αλλά και της ελληνικής κοινωνίας. Υπογραφή Νίκος Κορόβιλας, εκπρόσωπος δημοσιογράφων τηλεόρασης, Κατερίνα Φρύσα, εκπρόσωπος δημοσιογράφων ραδιοφώνου και πολυμέσων. Νομίζω ότι έχουμε μια εξέλιξη. Mm-hmm. Έχουμε μια εξέλιξη σε αυτό. Είναι το σημείο που οι δημοσιογράφοι της ΕΡΤ μιλάνε επίσημα. Λένε αυτά που είχαμε μεταφέρει από την πρώτη στιγμή και εμείς και ειδικά ο Χρήστος Ξανθάκης που έβγαλε το χαρτί, αλλά στη συνέχεια που το επιβεβαιώσαμε είχαμε και ένα παρασκήνιο για το τι έγινε αυτό με τα δευτερόλεπτα. Ήταν πολύ εύκολο και ως να ψάχνεις λίγο τα δελτία με τον άλλον εκεί πέρα που έβγαλε τα τρία screenshots και νόμιζε ότι καθάρισε. Και ήταν, όταν μιλάμε για υποβάθμιση, ήταν 2 δευτερόλεπτα αυτό το καρέ, ήταν στα 36 λεπτά του δελτίου και λοιπά και λοιπά και λοιπά. Και είναι πάρα πολύ θετικό που οι δημοσιογράφοι της ΕΡΤ συλλογικά μιλάνε. Προφανώς δεν είναι όλοι σε αυτό, αλλά επίσης και το έχουμε πει πολλές φορές και νομίζω το ξέρετε γενικά από το πώς μιλάμε με ανθρώπους της ΕΡΤ και συνεργαζόμαστε. Δεν είναι όλοι αυτό που είναι η διοίκηση. Προφανώς δεν είναι όλοι ζούλες, είναι μερικοί από αυτούς κάνουν υπέροχη δουλειά, είναι 100 επίπεδα πάνω χωρίς καμία κομματική εξάρτηση όπως ο γενικός, όπως το αφεντικό τους ας πούμε. Πάντως το τρομακτικό είναι ότι εδώ έχουμε για ακόμη μια φορά μια επιβεβαίωση και ότι οι άνθρωποι αυτοί νιώθουν την ανάγκη να πούν ότι δεν μας σκεπάζει όλους αυτή η σκατήλα. Υπάρχει και κάποιος που λέει ότι η ύπαρξη αυτού του σημειώματος συνιστά προσβολή ταυτοχρόνως για τους εργαζόμενους αλλά και για τη δημοσιογραφία που θα έπρεπε να υπηρετεί mm-hmm. η δημόσια τηλεόραση. Αυτό είναι το ζήτημα. Γιατί όλα τα άλλα είναι λεπτομέρειες. Η ουσία του προβλήματος είναι ότι έχουμε πρωθυπουργό που καταπατά τα μέτρα για την πανδημία και ταυτοχρόνως σιωπητήριο σε όλα τα κανάλια συμπεριλαμβανομένης της κρατικής τηλεόρασης. Αυτό δεν είναι μικρό πράγμα. Οπότε το να βγαίνουν οι δημοσιογράφοι της ΕΡΤ και να λένε ότι μην ακούμε ανοησίες, μην ακούμε για προβοκάτορες, μην ακούμε ότι παίχτηκε το θέμα, αυτό που συνέβη ήταν μια ομίχη ραγώγηση της ενημέρωσης σε ένα ζήτημα το οποίο ήταν πάρα πολύ κρίσιμο δημοσιογραφικά. Και νομίζω ότι ήταν κρίσιμο. Πώς θα το κάνουμε τώρα? Δεν μπορεί. Καταλαβαίνω ότι η σημασία του είναι μόνο συμβολική, αλλά αυτό το μόνο συμβολική, την ώρα που βγαίνει ο πρωθυπουργός στο διάγγελμα και μας λέει ότι έχει και αυτός παιδί στο σχολείο και πρέπει να νιώσουμε όλοι μαζί τη συγκίνηση για το ότι σου διέφυγε αυτό το διάγγελμα, ρε φίλε. Πόσο πίσω σε πάω από χθες. Πόσο με πού μεταξίδευσες τώρα. Ναι. Ναι. Λοιπόν, όταν βγαίνει και λέει για το παιδάκι του που είναι στο σχολείο και με καταλαβαίνει εμένα που έχω παιδιά που δεν θα πηγαίνουν στο σχολείο με φυσική παρουσία και θα είμαστε όλοι μαζί στο σπίτι και θα προσπαθούμε να βγάλουμε άκρη, είναι καλό να θυμάται κανείς να τηρεί τα μέτρα που απαιτεί για άλλους και ιδίως όταν αυτό γίνεται σε συνθήκες απείρως πολυτελέστερες. Και εδώ πέρα η φήμωση των ανθρώπων που θα έπρεπε να μιλήσουν γι' αυτό, με δεδομένο ότι, ξαναλέω, δεν το αλλιεύεις από το βόρβορο του διαδικτύου, είναι κάτι το οποίο συζητείται σε επίπεδο αρχηγών κομμάτων. Λοιπόν, ήταν έκτακτο αυτό μόλις που ήρθε αυτή η ανακοίνωση. Μας γράφεται για το κάτω επίπεδο πάνω, δεν βγαίνει προς τα έξω κλπ. Εκάστοτε κυβέρνηση. Υπάρχει μια γραμμή, αυτό δυστυχώς δεν το άλλαξε ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ. Εδώ ήμασταν, εδώ τα λέγαμε τότε για εμφανίσεις, ξέρω εγώ, του Πολάκη, για την εκπομπή της Ακριβοπούλου, ας πούμε, που συγκέντρωνε όλο αυτό το πράγμα και από τη Νέα Δημοκρατία, ξεχνώντας τα δικά της, αλλά και από κόσμο που ήθελε να δει τη δημόσια τηλεόραση. Αλλά και τότε δεν έχουμε πάει πίσω από αυτό. Ήταν η βιτρίνα, ρε παιδί μου. Ήταν αυτό που φαινόταν, ήταν το, ας πούμε, ένα από τα κεντρικά μαγκαζίνα κλπ. Συνέβαινε. Παράλληλα, συνέβαιναν και άλλες παραγωγές και σε περιορισμένο τέτοιο που και που συμβαίνουν και κάποιες τώρα. Βέβαια, το θέμα είναι τα όρια. Στα οποία δείχνει η ΕΡΤ ότι μπορεί να ξεχωρίσει. Ας πούμε, όπως ήταν η εκπομπή της Ακριβοπούλου που σχολιαζόταν έτσι όπως σχολιαζόταν, το λέγαμε και τότε. Υπήρχε μια εκπομπή, το ΕΡΤ Report, που δεν υπήρχε σε κανένα άλλο τηλεοπτικό κανάλι το ερευνητικό που κάνανε. Πάρα πολύ απλά. Αν δεν ήταν η Νέα Δημοκρατία κυβέρνηση, θα, η ΕΡΤ θα είχε τα δικαιώματα, ας πούμε, για τον ντοκιμαντέρ του Αυγερόπουλου. Απλά παραδείγματα τώρα. Δεν είναι όλα άσπρο ή μαύρο και προφανώς αυτό το καταλαβαίνουμε και εμείς, παρά το ότι είμαστε στο μέσο που είμαστε. Προφανώς όταν υπάρχει μια ατζέντα, ένα αφεντικό, μια πίεση, είτε είναι ένας ολιγάρχης, είτε είναι το ίδιο το Μαξίμου, τα όρια στενεύουν πάρα πολύ. Και δεν είναι εύκολο να κρίνεις τον εργαζόμενο με βάση τόσο απλά. Αυτό θα πω εγώ. Λοιπόν, θέλει ένα μέτρο σε όλο αυτό. Εντάξει, θα μου πεις, μα και το πρωτοσάλλος εργαζόμενος. Ναι, μέτρο γενικά, κλίμακα, αναλογία, πολλά πράγματα. Αυτό νομίζω ότι ισχύει στην περίπτωση της ΕΡΤ. Πάντα ο σκοπός είναι η δημόσια τηλεόραση κλπ. Η πραγματικά δημόσια και όχι κρατική, όπως σωστά γράφεται. Αυτά για τα της ΕΡΤ. Επίσης μοιάζει παλιά ιστορία. Είναι και 18. Θες να σχολιάσουμε διάγγελμα και να πάμε στα δύο τόπ στο δεύτερο μισό? Δεν προφθαίνουμε τίποτα. Θα έχει βγει κάποια καινούργια απαγόρευση μέσα στο επόμενο, δεκάλεπτο. Θέλω, επειδή έχουμε λίγες μέρες, να αναφερθούμε σε αυτό και επειδή πρέπει να αρχίσουν τα μπέκ να κάνουν ψ. Θα ρωτήσω τον κύριο Κωνσταντίνο Πουλή. Μάλιστα. Την άποψή του για την αναφορά του Πρωθυπουργού στον ήλιο των εμβολίων. Ξεκινάμε. Παρακαλώ το λόγο σας. Λοιπόν, ο Πρωθυπουργός δεν είναι ψεκασμένος. Ο Πρωθυπουργός δήλωσε ότι μέχρι τις αρχές του καλοκαιριού θα έχουν εμβολιαστεί οι ευάλωτες ομάδες. Οι ευάλωτες ομάδες, κατά τον κύριο Κικίλια, αν θυμάμαι καλά, αντιστοιχούν περίπου σε 2 εκατομμύρια. Αυτό θα πει ότι μέχρι τις αρχές του καλοκαιριού θα έχουμε εμβολιάσει το 20% του πληθυσμού. Ο Πρωθυπουργός λοιπόν, που δεν είναι ψεκασμένος, μας λέει ότι οποιαδήποτε συζήτηση για ανοσία που θα προέρχεται από τα εμβόλια είναι ανόητη. Κλείνω τα μπεκάκια και διερωτώ με. Έχει νόημα να συζητάμε αυτή τη στιγμή τόσο εντατικά για τα εμβόλια? Εμένα η μητέρα μου είναι πάνω από 80, θα εμβολιαστεί 12 Μαρτίου με την πρώτη δόση. Μπορούμε να σταματήσουμε να κοροϊδευόμαστε μέσα στα μούτρα μας με τα εμβόλια? Εμένα μου φαίνεται εξοργιστικό αυτό το πράγμα. Γιατί όταν ακούω το Μητσοτάκη να μας λέει, πρώτον, για τον ήλιο που θα ανατείλει, για το τελευταίο μήλι που τον κοροϊδεύανε με το μήλι, που λένε έτσι το λέμε στον τυρί και έτσι το λέμε στον χάρο. Ναι, εντάξει, ωραία. Είναι μια πράσινο μήλι. Ναι. Λοιπόν, ότι και καλά τελειώνουμε και ότι θα είναι τα πράγματα καλύτερα λόγω Απριλίου και λόγω εμβολίων, εγώ ξέρεις τι καταλαβαίνω. Καταλαβαίνω ότι δεν κάνουμε τίποτα. Καταλαβαίνω ότι τα δύο πράγματα που κάνει η κυβέρνηση είναι, πρώτον, να περιμένει να ανοίξει ο καιρός, και δεύτερον, να περιμένει τα εμβόλια. Αλλά άμα ήταν να έχουμε κάποιον για να περιμένει, μπορώ και μόνος μου να περιμένω. Δεν χρειάζεται να έχω μια κυβέρνηση να με βαράει για να μου λέει να περιμένω. Mm-hmm. Διότι εδώ πέρα έχουμε όλα τα αυταρχικά μέτρα, όλο τον μεταρρυθμιστικό ίστρο που δεν θα αφήσει τίποτε όρθιο στο όνομα της πανδημίας, και ταυτοχρόνως είναι μια κυβέρνηση η οποία, σε ό,τι αφορά την πανδημία, περιμένει. Και μου λέει για τις λιακάδες και για το τι ωραία που θα είναι που το καλοκαίρι θα εμβολιαστεί το 20% του πληθυσμού. Mm-hmm. Και όταν λέγαμε εμείς, και συγγνώμη που λέω όταν λέγαμε εμείς, αλλά τι να κάνω, παιδιά, που εγώ τα έλεγα, ότι η συζήτηση για τα εμβόλια είναι μια συζήτηση χωρίς περιεχόμενο αυτή τη στιγμή. Φάτε τώρα τη συζήτηση για τα εμβόλια και περιμένετε. Ναι, η αλήθεια είναι ότι δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή καμία διέξοδος να μας δείχνει τι ακριβώς μπορούμε να περιμένουμε ότι θα γίνει. Τι κάνουνε. Δηλαδή, είναι ένας πρωθυπουργός που λέει τον Απρίλιο. Τι θα γίνει, ρε παιδιά, τον Απρίλιο? Θα έχει ζεστούλα. Mm-hmm. Εντάξει, δεν θέλω την κυβέρνηση τώρα να μου πει ότι θα έχει ζεστούλα τον Απρίλιο. Το κάνει και μόνος του ο καιρός αυτό. Δηλαδή, αν το σχέδιο της κυβέρνησης είναι ότι αργά ή γρήγορα θα καλοκαιριάσει, εντάξει. Ας μην ψηφίζουμε όμως γι' αυτό. Δηλαδή, η εναλλαγή των εποχών είναι κάτι που είναι γνωστό ότι συμβαίνει ανεξάρτητα από τις δημοκρατικές μας διαδικασίες. Μην έχουμε τώρα τον. Κυριάκο Μητσοτάκη. Καταρχάς, ποιος του γράφει τους λόγους, Ρεθάνο? Τι είναι αυτά με τον ήλιο των εμβολίων? Ποιος λέει ήλιος των εμβολίων? Δηλαδή, δεν είχε έναν άνθρωπο είναι τώρα. Είναι το σκοτάδι τώρα. Ποιο σκοτάδι? Το σκοτάδι του. Όχι, το lockdown, το lockdown τι είναι, σκοτάδι ή φως? Δεν ξέρω. Σκοτάδι, με σκοτάδι και φως μαζί. Όχι, σκοτάδι είναι το lockdown. Ναι. Έλα, το Μητσοτάκι αυτό... τώρα δεν είναι λίγο φως το lockdown. Για το Μητσοτάκι είναι για μας τώρα. Επειδή ναι, δεν, ναι. Είμαστε, δεν είμαστε στην ίδια πλευρά. Αυτά τα εθνικά και τέτοια, Κωνσταντίνε, εσύ να τα πιστεύεις, εγώ δεν τα σπάζομαι. Συγγνώμη. Εμείς οι πατριώτες. Ναι. Θα έχω κάθε μέρα κήρυγμα, δεν έχετε δει αυτό το χαρτί. Ότι όλοι μαζί στην εθνική προσπάθεια. Είδατε το άλλο με, τους, με τα ιδεολειπτικά γουρούνια. Εντάξει. Υπάρχουν κάποια επεισόδια, ρε παιδί μου, που είναι uncut, γιατί αντιδρούμε κάποιοι από εμάς τις ανασκόπησεις. Αυτό έχω να καταθέσω εδώ πέρα, έτσι εξομολογητικά, όπως ξέρετε ότι είμαι στο ραδιόφωνο. Ισχύει αυτό και είναι. Δεν το σχολιάσαμε το μεταξύ, αλλά τι ωραία φάλη. Για το διάγγελμα. Το... Καλά, βγήκε. Καμία αναφορά στην Ικαρία, καμία αναφορά σε συγγνώμη. Βέβαια, απ' την άλλη, καμία αναφορά σε ατομική ευθύνη. Μάλλον κάποιοι θα του έχουν πει ότι εκτοξεύονται καφέδες, τασάκια και τέτοια πλέον όταν ακούει ο κόσμος για ατομική ευθύνη. Ειδικά όταν την ακούει για τον Κυριακό Μητσοτάκη, αλλά έχουν περάσει 11 μήνες από τότε. Θέλω να πω αυτό κάτι. Είναι να... και για αυτό που είπες με το περιμένουμε τον καιρό. Πρώτον, ισχύει και νομίζω ότι το έχω πει ότι αυτό είναι το πλάνο γενικά. Όπως πέρσι. Όπως πέρσι. Το πλάνο είναι κάντε όπως πέρσι τον Απρίλιο. Δεν έχουν περάσει 10 μήνες πανδημίας να ξέρουμε πώς μεταδίδεται. Να έχουμε τεστ, να έχουμε το ένα, να έχουμε το άλλο. Να έχουμε χρόνο να θωρακίσουμε σύστημα υγείας. Πάμε εμείς όπως πέρσι. Γιατί φταίει η μετάλλαξη. Παιδιά, ο ιός θα έχει και άλλες μεταλλάξεις. Γενικά. Μπορεί να έχει μια μετάλλευση ότι βγαίνει ακόμα λιγότερο το εμβόλιο από την Νοτιοαφρικάνικη. Τα έλεγε πολύ σωστά ο Κωνσταντίνος Φαρσαλινός στο Κόντρα. Έχουμε ανεβάσει και την συνέντευξη, τη συνέντευξή του. Είμαστε μια μετάλλαξη μακριά από το να χαλάσει όλο αυτό το πράγμα πάλι. Μία μετάλλαξη. Μισή. Μία μέτρια. Που θα πέσουν τα εμβόλια στο 30% ας πούμε. Οπότε εκεί με την ανοσία θα είσαι λίγο ντεμή. Αυτό συμβαίνει. Και κάτι το οποίο ισχύει από τον Οκτώβριο, από τέλη Νοεμβρίου, όταν σταμάτησαν τέλος πάντων οι εκατόμβες νεκρών την ημέρα, έχει φύγει από κάθε συζήτηση η κουβέντα για ενίσχυση του ΕΣΥ. Για άλλους λόγους, τη στιγμή που μπήκε το ακορντεόν, την ημέρα που μπήκε η συζήτηση για το ακορντεόν, τι ανοίγουμε την άλλη εβδομάδα, η ενίσχυση του συστήματος υγείας έφυγε εντελώς από την κουβέντα. Ναι, ήταν λίγο περιθωριακά στην κεντρική κουβέντα, το έλεγε πολύ αντιπολίτευση, αλλά μετά αρχίσαμε. Τα κομμωτήρια την άλλη εβδομάδα, αν ενάρθει, ενάρθει. Το ανεμπόριο, το τέτοιο, και ενδιάμεσα δεν γινόταν τίποτα. Οπότε, τελειώνω, έρχεται τώρα ο άλλος και σου λέει: μα δεν βλέπεις, εδώ είναι τα στοιχεία. Α, έχω στοιχεία τώρα. Μου λες ότι δεν έχω στοιχεία, έχω στοιχεία. 200% αύξηση τα λύματα. 30 διασωληνωμένοι έξτρα κάθε μέρα. Τι θες να κάνω, να τους κλείσω ή όχι? Είσαι υπέρ ή κατά του lockdown? Θες να σε πετάξουμε από το ευρώ? Θες Brexit? Τι θες να κάνω? Θες να χρεοκοπήσει η χώρα αύριο? Θες να κολυμπάμε να είναι οι ασθενείς έξω από τα νοσοκομεία? Τι θες? Στο σημείο καμπής, ναι, οκ, okay, όταν δεν έχεις κάνει τίποτα, μετά. Αλλά επειδή δεν προέκυψε τώρα το πρόβλημα, κάπως θα πρέπει και εγώ να έχω το δικαίωμα να πω ότι δεν μπορεί μονίμως να απαντώ σε επείγοντα ερωτήματα μετά από ένα χρόνο. Αν παραμένουν τα ερωτήματα επείγοντα, σαν να ενέσκυψε τώρα, χωρίς να είχαμε καμία προειδοποίηση, συγγνώμη, αλλά δεν φταίω εγώ. Θάνο, δέχομαι επίθεση στο chat, χρειάζομαι τη βοήθειά σου. Βεβαίως. Αυτή τη στιγμή χτυπάνε εμένα, χτυπάνε το The Press Project. Γιατί όταν χτυπάνε έναν από εμάς, Θάνο, όποιον και να χτυπήσουν, είναι σαν να χτυπάνε όλους μας. Mm-hmm. Ιωάννης, Κωνσταντίνε, όσο ασχολούμαστε με το τι μας παρουσιάζουν ως πλάνο, αυτό θα είναι το πλάνο. Ας ασχοληθούμε με ό,τι έχει σημασία. Δεν γίνεται έτσι μόνο. Προφανώς προσπαθούμε να σκεφτούμε κι εμείς, με τη βοήθεια των ειδικών, τι θα είχε νόημα να προτείνουμε, αλλά αυτό που μας παρουσιάζουν ως πλάνο, μην ξεχνάς, αγαπητέ Ιωάννη, ότι είναι αυτό που κάνουν. Δηλαδή, αν αυτή τη στιγμή ο Πρωθυπουργός λέει περιμένουμε τον Απρίλιο και τα εμβόλια, είναι επειδή η κυβέρνηση περιμένει τον Απρίλιο και τα εμβόλια. Mm-hmm. Οπότε, δεν είναι δυνατόν να μην ασχολούμε με το τι κάνει αυτή τη στιγμή η χώρα μας για την πανδημία. Γιατί αυτό κάνει. Είτε μ' αρέσει εμένα, είτε δεν μ' αρέσει. Εγώ μπορώ να συζητάω άλλα. Μπορώ να συζητάω, ξέρετε, εγώ σήμερα θα σας μιλήσω για την ανάπτυξη της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, αύριο θα σας μιλήσω για τα τεστ και μεθαύριο για την ιχνηλάτηση. που ακούω τώρα, ακούω περιπτώσεις κρουσμάτων και ύποπτων κρουσμάτων. Άκουγα για ένα εργασιακό χώρο όπου ο ηλίθιος καινούριος διευθυντής αποφάσισε να καλέσει τους εργαζόμενους σε συνάντηση από κοντά για να τον γνωρίσουν. Σε πολύ μεγάλο οργανισμό. Σε πολύ μεγάλο οργανισμό που μπορούσε πάρα πολύ που λειτουργούσε, που λειτουργεί μέσα που λειτουργεί εξ αποστάσεως. Ναι, είναι το αυτονόητο. Ωραία. Και έχουν... Στο ίντερνετ βγαίνουν όλα. Ωραία. Και έχουν δύο κρούσματα. Έχουν δύο κρούσματα. Δεν είναι από αυτό, απλώς διαπιστώθηκε ότι ανάμεσα σε αυτούς που συναντήθηκαν υπάρχουν δύο κρούσματα. Και λέμε τώρα ότι ο άλλος με το καλημέρα σας είπε γεια σας, ελάτε να γνωριστούμε, τους μαζεύει να έρθουν να τους δει από κοντά και μαζεύει και δύο κρούσματα εκεί πέρα. Και τρέχα γύρευε. Μιλάμε για καινούργιο διευθυντή, ε. Λοιπόν, σε μεγάλο οργανισμό. Okay. Ναι. Και λέω εγώ τώρα ότι αυτή τη διαδικασία του εντοπισμού, της ιχνηλάτησης που την κάνουμε ερασιτεχνικά και κάνει ο καθένας ό,τι του κατέβει, θα μπορούσαμε να κάνουμε μια κουβέντα που να λέμε εμείς, παιδιά, αυτό θα έπρεπε να γίνεται. Δεν είναι δυνατό να μην γίνεται. Αλλά ταυτοχρόνως, αγαπητέ Ιωάννη, πάντοτε σε αυτά, όπως και να το κάνουμε, χρειάζεται να ξεκινάμε από μια αφετηρία που είναι ότι ό,τι και να σου φαίνεται και να μας φαίνεται και εμάς ο Κυριάκος Μητσοτάκης, από αυτόν εξαρτάται αυτή τη στιγμή το αν θα ζούμε ή θα πεθάνουμε, αν θα έχουμε ή δεν θα έχουμε μεθ, τεστ, μάσκες, σχολεία, δημόσια υγεία και ούτω καθεξής. Καλά, και σε λίγο πανεπιστήμια, καλλιτέχνες, δεν ξέρω δηλαδή πού θα φτάσει, σπίτια, μπορούμε να προχωρήσουμε και εκτός των νέων της πανδημίας, αλλά η αλήθεια είναι ότι το αρχικό ζήτημα είναι ακριβώς αυτό. Μεθ κάνανε. Α, πόσες. 1000, 2000, 3000, πόσες κάνανε. Στον Ευαγγελισμό, ναι, έχουν λιγότερες μεθ από το πρώτο κύμα. Αυτό, ναι, θα περάσει δείχνε... έτσι σήμερα. Είναι καταγγελία του Προέδρου των Εργαζομένων του Ηλία Σιώρα. Γενικά, αν αυτό σε μια κανονική χώρα, μην λέμε μόνο για ικαρίες και τέτοια, σε μια κανονική χώρα, ο Υπουργός Υγείας, γίνεται μια έρευνα και την αντιπολίτευση, ότι ο κύριος Σιώρας είπε ότι στις 44 κλίνες μεθ και μαφ που λειτουργούσαν στο πρώτο κύμα, σήμερα λειτουργούν οι 32, υπάρχει πληρότητα 100% γιατί καθυστέρησαν εργασίες που γίνονταν και ελπίζουν τις επόμενες μέρες να λειτουργήσουν και μετά θα τις παρουσιάζουν και σαν καινούργιες, να προσθέσω εγώ. Σε μια κανονική χώρα, ο Υπουργός Υγείας έχει πάει σπίτι του μετά από αυτό, πάρα πολύ ωραία, τουλάχιστον. Μια που υπήρχε κουβέντα για την Ικαρία και παρέτηση Μητσοτάκη να ζητήσει αντιπολίτευση και τέτοια, εδώ πέρα δεν υπάρχει κάτι άλλο. Έχεις, το έχεις μία δουλειά, you had one job, έχει ξεφύγει, έτσι. Άσε τα επιδημιολογικά δεδομένα που κατήγγειλε ο Φαρσαλινός, ας πούμε. Και όχι μόνο, πολλοί επιστήμονες. Αυτό είναι, υπάρχουν ειδικοί. Τα επιδημιολογικά δεδομένα που να είχαμε. Είναι διαφορετική επιστημονική προσέγγιση κλπ. Εδώ είναι κρεβάτια. Τα έχεις ή όχι, είναι λιγότερα ή περισσότερα από το πρώτο κύμα. Εσύ μου λες να κάνεις μεθ. Και επειδή μπορεί να εννοείς να επισκευάσω, να φτιάξω, να βάλω κανένα κρεβάτι που ήδη υπάρχει, να φτιάξω, να βάλω κανένα αναπνευστήρα από πάνω, στο τέλος μπορεί να μην έχω καν το κρεβάτι. Μας χάσανε. Λοιπόν. Τι μας χάσανε, ποιοι μας χάσανε. Όχι, εντάξει, λέει. Κάναμε μείον 100 μεθ. Αν είναι δυνατόν. 1300 λένε είναι και όλος βγαίνει. Έχω 32 παιδιά στον Ευαγγελισμό από τα νοσοκομεία αναφοράς. Ο πρόεδρος των εργαζομένων. Και όσο για το. Πλάνο, τι στέλνετε εδώ, τι είναι αυτά, τι γίνεται εδώ, λοιπόν. Α, ωραία, καλά περνάνε. 5 και 30, πάμε. Και αυτά μόνο για το διάγγελμα Μητσοτάκη. Έχουμε πολλά ακόμα, επιστρέφουμε. Let's take some time. But the second side. Λοιπόν, επιστρέψαμε. Ακούτε το thepressproject.gr, την Φάρμα των Ζώων, Κωνσταντίνος Πουλής, Θάνος Καμιλάλης, όπως κάθε μέρα, 5 με 6 το απόγευμα. Και ένα μεγάλο μπράβο στον Dima Lex, που λέει: μόλις μπήκα και αν σχολιάστηκε ότι ο Βαρουφάκης αποκάλεσε τη ΔΑΠ αριστεία της κομματικής αναρρίχησης στη Βουλή. Είναι ο πρώτος που το πρόσεξε και το σχολίασε. Μπράβο. Ένας άνθρωπος δεν το έχει γράψει στα σχόλια. Το έχουμε βάλει και ψηλά. Πού είναι το σχόλιο, δεν το βλέπω. Αριστεία της κομματικής αναρρίχησης. Το καταδικάζουμε, γιατί δεν είναι έκφραση τώρα αυτή για να ακούγεται μες στη Βουλή. Αλλά ναι, ισχύει. Κάτι μου θυμίζει αυτή η έκφραση. Ανασκόπηση. Δεν ξέρω. Είναι από το θέμα ήταν να πει το κουραδόμαγκες, παιδιά. Αυτή, το τι είπε το... Το κουραδόμαγκες. Θα το πει ο Πολάκης. Αυτός πήρε το πιο τέτοιο κομμάτι. Ο Πολάκης θα πει τα υπόλοιπα. Είναι φιλελεύθερα γουρούνια, διαλειπτικά κατά κάποια θα ξεκινήσει. Δηλαδή μπορεί, δεν υπάρχει το λόγο ακόμα ο Πολάκης. Δεν έχει μιλήσει από όσο ξέρουμε. Οπότε υπάρχει ελπίδα. Παιδιά, κοιτάξτε. Να σκεφτόμαστε τώρα ποιος είναι ο λογογράφος του καθενός. Εγώ δεν είμαι ο λογογράφος του Βαρουφάκη, απλώς εμέσως, εντάξει, αριστεία της κομματικής αναρρίχησης, μπορείς να πεις ότι κάτι συνεισέφερα κι εγώ στον κοινοβουλευτικό διάλογο. Ο Μητσοτάκης έχει εκεί πέρα, του γράφουνε τον ήλιο με τα εμβόλια. Εγώ συνεισέφερα την αριστεία της κομματικής αναρρίχησης και αν έχει δίκιο ο Θάνος, μπορεί, αν εκφραστεί και ο Πολάκης σε μια στιγμή πάθους. Κάποια στιγμή στο μέλλον να ακουστούν και οι κουραδόμαγκες στη Βουλή. Αλλά εντάξει. Αντιγράφουμε να ανασκόψει στη Βουλή. Ναι, εκεί φτάσαμε. Μας κλέβουν τα σενάρια. Για όσους δεν το ξέρετε, και ο Βαρουφάκης και ο Πολάκης έχουν ανεβάσει την ανασκόψη. Έχει περάσει 100.000 το προηγούμενο επεισόδιο. Και έχουμε και καινούργια για την Πανεπιστημιακή Αστυνομία. Παιδιά, δεν μας προφταίνετε. Και. Επειδή υπάρχει ένα θέμα. Έχουμε και άλλο σενάριο ανασκόπησης που δεν το ξέρω. Γιατί όχι, έχουμε ένα σενάριο ανασκόπησης. Όχι, συγγνώμη, άλλο επεισόδιο ανασκόπησης. Η Παρασκευή είναι αύριο, θέλω να σου θυμίσω. Πώς είναι αύριο η Παρασκευή? Μεθαύριο, θέλω να σου θυμίσω. Α, μη μου λες όμως. Ναι, εντάξει. Με αρέσει πάνω να κάνω και φιγούρα ο άνθρωπος που ξέρει τις ημέρες. Έχω κολλήσει ότι είναι τέτοιο. Είμαι μια μέρα μπροστά όλη τη βδομάδα. Δεν ξέρω γιατί. Μια ζωή εγώ είμαι μπροστά, Θάνο. Εντάξει. Λοιπόν, νόμιζα ότι υπάρχει κάποιο επεισόδιο ανασκόπησης που δεν το έχω δει και λέω εντάξει, τίποτα δεν είναι απίθανο. Ναι. Λοιπόν, για να προλάβουμε να το πούμε και στο τέλος και να κάνουμε το πρώτο promotion, γιατί έτσι και έτσι το promotion μας θα είναι περιορισμένο, αλλά θα αξίζει αυτή η κουβέντα. Επειδή υπάρχει ένα θέμα που θα το συζητήσουμε σε λίγο με τον τρομονόμο που μπαίνει στις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων, δηλαδή στο διαδίκτυο. Συνεχίζει, πηγαίνει ένα βήμα πιο μπροστά, δεν μπαίνει και πιάνει πλέον μουσική, stand-up, δεν ξέρω εγώ τι, μουσική, στίχος, τραγούδι, παραστάσεις, τα πάντα όλα, δρόμενα και δημοσιογραφία ακόμα περισσότερο. Θα έχουμε στις 8 η ώρα μια κουβέντα διαδικτυακά, όπως κάναμε με τους καθηγητές από τη Σορβόνη, στην οποία θα είναι. Όπα, το προχωράς τόσο, ναι, για λέγε. Τι, θα πω τους σίγουρους. Ναι. Να πω τους σίγουρους. Ναι, πες. Ωραία. Θα είναι. Ήθελε να βγει, ρε παιδί μου, διευθυντή του ραδιοφώνου, ο Σπύρος ο Γραμμένος. Εντάξει, τώρα, δικό του μαγαζί είναι, ό,τι γουστάρει κάνει. Δικό του μαγαζί. Αν θέλει, του βάζει φωτιά και το καίει. Ναι, δεν μπορούσαμε, είπε θα σα κόψω τη φάρμα. Δεν μπορούσαμε να πούμε όχι. Θα είναι η πολύ καλή συνάδελφος Φωτεινή Λαμπρίδη, που είναι και στην Κουμουργό. TVXS. Είναι διπλή ιδιότητα, είναι στο TVXS. Θα είναι. Ο Κώστας Παπαδάκης, δικηγόρος. Που έχει αρθρογραφήσει για το ζήτημα. Το ξέρετε τον Κώστα Παπαδάκη από την Δίκη της Χρυσής Αυγής, αλλά έχει αρθρογραφήσει για το ζήτημα. Οπότε το γνωρίζει. Ναι. Αυτούς. Ο Νίκος Γιούσεφ. Ο Νίκος Γιούσεφ. Από τα υπόγεια ρεύματα. Ναι. Και πιθανότατα κι άλλοι. Αυτά είναι τα ανακοινώσματα. Ναι. Ας μην ανακοινώσουμε. Τώρα έχουμε ακόμα κάποιες επαφές. Είναι όλες επαφές της τελευταίας στιγμής, παιδιά. Μετά το μεσημέρι το κανονίζουμε αυτό. Αλλά η συζήτηση θα γίνει σίγουρα. Θα γίνει. Στις 8 η ώρα και θα έχουμε κάποιους θα έχουμε τουλάχιστον αυτούς που σας είπε ο Θάνος και συζητάμε και με μερικούς ανθρώπους ακόμα. Να πούμε και τι ακριβώς έχει γίνει. Λοιπόν, στο νομοσχέδιο Πέτσα, ο οποίος είναι να ψηφιστεί και αύριο, γνωστό και ως πετσοσχέδιο, πλέον λιβάνισμα, λιβάνισμα ΜΜΕ, μια που είναι ο Λιβάνιος. Θανό, θέλεις να βάλεις λίγη μουσική, γιατί θέλω να χορέψω. Ο Γραμμένος έχει τη φωλιά του λερωμένη, προφανώς, το σχολιάζει ο Νίκος. Έχει γράψει τον κουκουλοφόρο, έχει τραγουδίσει τον κουκουλοφόρο ο Γραμμένος. Σε ένα πουλί μετά το προτελευταίο βίντεο, δεν σε βλέπω καλά. Χρυσές δουλειές θα κάνουν τα VPN. Ήταν ένα σκηνικό. Συνεχίζω. Ο Κωνσταντίνος είναι εκτός στούντιο, χορεύει. Γίνεται πριν μια ώρα που λέμε για το ποιους θα έχουμε και ποιους μπορούμε να καλέσουμε. Και λέει ο Κωνσταντίνος, εντάξει, θα είμαστε και εμείς, ξέρω εγώ, δημοσιογράφοι. Και γυρνάω και του λέω, Κωνσταντίνε, δεν ξέρω αν το έχεις καταλάβει, αλλά δεν θα είσαι ως μόνο δημοσιογράφος σε όλο αυτό. Και όλοι δηλαδή. Γιατί είναι ακόμα μια επέκταση του τρομονόμου, ενός ιδιαίτερα θολού πλαισίου. Έχει να κάνει με το άρθρο 8 του συγκεκριμένου νομοσχεδίου, το οποίο έχει δύο διατάξεις. Η πρώτη λέει ότι οι υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων δεν πρέπει να περιέχουν υποκίνηση σε βία ή μίσος εναντίον ομάδας ανθρώπων, μέλους ομάδας, λόγω φύλου, φυλής, χρώματος, εθνωτικής καταγωγής, ηθαγένειας, κοινωνικής προέλευσης, γενετικών χαρακτηριστικών, γλώσσας, θρησκείας, πεπιθήσεων, πολιτικών φρονημάτων ή κάθε άλλης γνώμης, ιδιότητας μέλους εθνικής μειονότητας, περιουσίας, γέννησης, αναπηρίας, ηλικίας ή σεξουαλικού προσανατολισμού. Θα σου πούνε εδώ ποιο είναι το πρόβλημα. Είναι στα πλαίσια του αντιρατσιστικού. Και εδώ μπαίνει απλά το ζήτημα τύπου, θες να υπάρχουν τέτοιες διατάξεις ή θεωρείς ότι αυτές από μια κακή κυβέρνηση θα μπορούσε να πάνε ανάποδα. Αλλά προφανώς με μια σειρά από κάθε ζητήματα δεν έχουμε κανένα απολύτως πρόβλημα, έτσι. Το πρόβλημα όμως έρχεται ότι υπάρχει και ένα βήτα που λέει ότι δεν πρέπει να εμπεριέχουν δημόσια πρόκληση σε τέλεση τρομοκρατικού χτυπήματος σύμφωνα με τα άρθρα 187α, 187β και 32-35. Τα άρθρα αυτά είναι του ποινικού κώδικα και αυτά τα άρθρα είναι εξαιρετικά θολά, ειδικά και μετά την αναθεώρηση που έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ. Είναι η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ που έβαλε αυτό που θα αναφέρω. Για παράδειγμα, στο 187α υπάρχει το άρθρο 6, το οποίο λέει ότι όποιος δημόσια, με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσω του διαδικτύου, απειλεί με τέλεση τρομοκρατικής πράξης ή προκαλεί ή διεγείρει σε διάπραξή της και έτσι εκθέτει σε κίνδυνο τη δημόσια τάξη, τιμωρείται με φυλάκιση. Αυτό είναι ένα ζήτημα. Υπάρχει το άρθρο 1 στο 187α που λέει: όποιος θέλει κακούργημα ή οποιοδήποτε έγκλημα γενικής διακινδύνευση ή έγκλημα κατά της δημόσιας τάξης ή υπός συνθήκες ή με τέτοιον τρόπο ή σε τέτοια έκταση που να προκαλεί σοβαρό κίνδυνο για τη χώρα ή για διεθνή οργανισμό και με σκοπό να εκφοβήσει σοβαρά έναν πληθυσμό ή να εξαναγκάσει παρανόμως δημόσια αρχή ή διεθνή οργανισμό να εκτελέσει οποιαδήποτε πράξη ή να απόσχει από αυτήν ή να βλάψει σοβαρά ή να καταστρέψει τις μελιώδεις συνταγματικές πολιτικές οικονομικές δομές μιας χώρας ή ενός διεθνούς οργανισμού. Την πληρώνουμε εμείς τώρα για τις συνταγματικές θεμελιώδεις πολιτικές οικονομικές δομές του διεθνούς οργανισμού. Τιμωρείται με προσαυξημένη ποινή, τέλος πάντων. Υπάρχει και υπάρχουν προβλήματα και στο 187α, δεν χρειάζεται να μπω πάρα πάρα πολύ σε όλο αυτό. Όλο αυτό είχε ξεκινήσει νομίζω το 2017, ήτανε όταν ο τότε υπουργός ο Κοντονής είχε φέρει ένα σχέδιο για να βάλει το δημόσιο λόγο μέσα στο 187α με μια τροπολογία. Τότε είχε αντιδράσει πάρα πολλοί κόσμος, το είχαν αποσύρει. Στην ανανέωση του ποινικού κώδικα στο 100, το καλοκαίρι του 2019 το είχαν ξαναβάλει. Θα δίνει καλώς ήρθες, να τελειώνω αυτό και κάνεις την ανακοίνωση κιόλας. Το είχε ξαναβάλει τότε ο Καλογύρου, που είχε κάνει μια συνολική ανανέωση του ποινικού κώδικα, με το θέμα του βιασμού μέσα, το θετικό με τη συνένεση, με το θέμα της συνολικής μείωσης των ποινών που τότε συζητούσαμε για το αν βολεύει ή όχι τους χρυσαυγίτες, και γενικά μέσα σε όλο αυτό είχε περάσει και αυτό. Το είχαμε σχολιάσει όχι όσο θα έπρεπε. Να τα πούμε όλα. Ήταν και κάπως προεκλογική η κατάσταση τότε. Το είχε σχολιάσει πολύ σε ένα αναλυτικό άρθρο ο Κώστας Παπαδάκης, που θα τον έχουμε το βράδυ. Και τώρα βλέπεις ότι αυτό επεκτείνεται λίγο. Αυτό. Το ερώτημα είναι τι συμβαίνει. Παράλληλα, όπως σημειώνουν τα σωματεία των καλλιτεχνών, που μέσα σε όλα έχουν ασχοληθούν και με αυτό τώρα, δεν είναι λίγα τα προβλήματά τους, υπάρχουν οι περιπτώσεις στην Ισπανία και στη Γερμανία που καλλιτέχνες διώκονται για στίχους τους. Στην Ισπανία υπάρχει και πρόσφατα ένας ράπερ που αντιμετωπίζει ποινή φυλάκισης και λένε ότι είναι για το «δεν θα με λυγίσουν». Αλλά σε κάθε περίπτωση την έχει πληρώσει. Και είπα και στη Γερμανία κυρίως στέκεται στο θέμα του Παλαιστινιακού και το ότι αν γράψει κατά των Ισραηλινών υπάρχει το θέμα του αντισημιτισμού κλπ. Αυτό δεν το έχουμε τόσο στην Ελλάδα. Και στην Μεγάλη Βρετανία υπάρχει το θέμα του να σε πούν κατευθείαν αντισημίτη. Είχαν προσπαθήσει να συκοφαντήσουν τον Κόρμπιν πολύ με αυτό. Στην Ευρώπη το λες ήπια. Το είχαν προσπαθήσει. Στην πραγματικότητα αυτό είναι μια τεράστια πάρα πολύ άδικη ρετσινιά για τον Κόρμπιν. Ναι. Θα είναι και ο Φίβος Δελιβοριάς στη κουβέντα. Ναι. Το βράδυ συζητούσαμε, μου λέει δεν έχω προλάβει να το δω λεπτομερώς. Του λέω Φίβο, κανείς μας δεν έχει προλάβει να το δει λεπτομερώς, και με τον Παπαδάκη έτσι το συζητούσαμε, ότι δεν έχω προλάβει να το δω, αλλά ο άνθρωπος προφανώς ξέρει όλο το πλαίσιο μέσα στο οποίο γίνεται αυτό και το κοιτάζει αυτό που είναι να γίνει τώρα. Αλλά λέω, μέχρι να καταλάβουμε τι γίνεται, δεν είναι ότι θα έχει ψηφιστεί μέχρι να καταλάβουμε τι γίνεται. Μέχρι να καταλάβουμε τι γίνεται, πρώτα θα μας έχουν συλλάβει και μετά θα προλάβουμε να το διαβάσουμε. Γιατί ο τρόπος με τον οποίο νομοθετεί αυτή η κυβέρνηση είναι κάπως. Πώς να το πω τώρα, ρε παιδιά, βιάζεται. Όταν έχεις πολλά να κάνεις, όταν έχεις να αφήσεις πίσω σου έργο. Mm-hmm. Δηλαδή, ας πούμε, έχει καλλιτεχνικές ελευθερίες. Δεν το θες τώρα αυτό. Δεν το θες. Mm-hmm. Λες, πρέπει, έχω την εξουσία, κάτι πρέπει να κάνω. Mm-hmm. Πρέπει δηλαδή να πάρουν λίγο πόδι τώρα mm-hmm. όλοι αυτοί οι περίεργοι. Τσουπ, πάνε οι καλλιτεχνικές ελευθερίες. Mm-hmm. Αυτό σιγά σιγά χρειάζεται να το κάνεις με έναν τρόπο, όπως καταλαβαίνετε, όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικό και γρήγορο. Και τα καταφέρνουν πάρα πολύ καλά. Και είναι το. Άρα δηλαδή, κύριε Καμίλα, 8 η ώρα. Μας λέτε ότι φταίει ο ΣΥΡΙΖΑ, ρωτάει ο Αναστάσης. Πάντα φταίει ο ΣΥΡΙΖΑ, Αναστάσης. Παράτα μας. Έλα τώρα, μου έχετε γίνει όλοι. Όσο περνάει ο καιρός, όσο σκληραίνει η Νέα Δημοκρατία, ξεπετάγονται όλοι. Αχ, ΣΥΡΙΖΑ θα λέμε και θα κλαίμε. Σοβαρευτείτε. Δεν είμαι ακριβώς αυτό το μήκος κύματος. Συγγνώμη. Ότι κατευθείαν αρχίζει φταίει ο ΣΥΡΙΖΑ. Μπορεί όντως να έχουμε μαλακώσει ή τουλάχιστον ασχολούμαι πολύ με το τώρα. Αλλά και, ακόμα και αυτό είναι κάτι το οποίο το λέγαμε και τότε. Το πως σε μια σειρά από ζητήματα ο ΣΥΡΙΖΑ όχι έστρωσε το δρόμο, απλώς σε αυτή την περίπτωση έβαλε ένα λιθαράκι. Και μετά έρχεται η Νέα Δημοκρατία και βάζει μια κοτρόνα από πάνω, μια χιονοστιβάδα. Συμβαίνει. Δεν μπορούμε να πούμε και δημοσιογραφικά ότι ήρθε από το πουθενά. Υπήρχε το 187α, του οποίου δεν θυμάμαι πότε ξεκινάει η ιστορία, το 2000 φεύγα. Και επεκτάθηκε λίγο. Τότε λέγαμε, παιδιά, αυτό είναι πρόβλημα. Παιδιά, δεν είναι τέτοιο. Παίρνουσε έτσι. Σε άσχετο νόμο, τροπολογία σε άσχετο νόμο επικοντωνία. Εκείνο το απέσυρε. Το είπα το ιστορικό. Α, το είπες, μετά από ένα χρόνο. Το απέσυρε, συγγνώμη. Όταν λέμε το απέσυρε, εννοούμε ότι εντοπίζεται πέφτει το κράξιμο, ναι, ναι, και υπαναχωρεί σε κάτι το οποίο πρότεινε η κυβέρνηση. Δεν είναι ότι δεν έχει το βάρος για το ότι το έκανε. Ναι, δεν είναι δηλαδή να πεις μπράβο που το απέσυρε. Ναι, ήταν και τότε πολύ κοντά, νομίζω, στην Ιριάννα. Δεν θυμάμαι πότε ακριβώς γίνεται αυτό. Στην υπόθεση της Ιριάννας. Αυτό είναι το χαρακτηριστικό. Και το πρόβλημα πάντα με τον 187α, με τον τρομονόμο, είναι ότι στρέφεται μόνο προς το ένα πράγμα που αποκαλείται άκρο. Και πολλές φορές πάρα πολύ θολά, με διαδοχικές αποτυχίες της αντιτρομοκρατικής. Η Χρυσή Αυγή δεν δικάστηκε ποτέ με το 187α. Δικάστηκε με το 187, νομίζω, σκέτο για το εγκληματικής οργάνωσης. Είναι πάρα πολύ απλό. Ούτε καν οι Χρυσαυγίτες δεν πήγαν ως τρομοκράτες. Όταν λέμε τρομοκράτες, εννοούμε ένα πολύ ευρύ πλαίσιο, στο οποίο μπορεί να μπει μια σειρά από ζητήματα και συνήθως και διαρκώς επεκτείνεται. Αυτό είναι το ζήτημα. Συν τον προβληματισμό, που, την ενόχληση που προκαλεί το διαδίκτυο, συν μηνύσεις που έχουν ξεκινήσει με μπροστά τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον Κωνσταντίνο Μπογδάνο, δεν είναι δύσκολο να πεις ότι είναι ένα κακό εργαλείο για να το έχει μια κακή κυβέρνηση, ρε παιδί. Πώς να το κάνουμε τώρα? Δεν σου λέω ότι θα γίνει αύριο. Δεν θα μπει φυλακή τώρα ο Πουλής, ο Γραμμένος, ο Τελβοριάς, δεν ξέρω εγώ ποιος, ο οποιοσδήποτε τώρα, ειδικά στη ραπ σκηνή, ξέρω εγώ. Φανταστείτε τι μπορεί να γίνει. Όλοι μέσα πρέπει να πηγαίνουν στο πολιτικό hip hop. Όλοι. Με αυτό το πράγμα. Δεν θα γίνει αύριο. Αλλά το πιθανότερο σενάριο είναι ότι θα υπάρξουν άνθρωποι που θα ταλαιπωρηθούν, ρε παιδί μου. Θα πάνε και πέρα στις 3 μέρες φυλακή, θα τους μείνει δικογραφία στο κεφάλι. Ο Κώστας Παπαδάκης είναι ένας πάρα πολύ κατάλληλος άνθρωπος για να μας μιλήσει για την αντιτρομοκρατία. Αν διαβάσετε το βιβλίο του, που είναι η αγόρευσή του στη δίκη της Χρυσής Αυγής, θα δείτε ότι λέει εκεί πέρα ότι σας μιλάει κάποιος ο οποίος έχει υπερασπιστεί το άλλο άκρο και ξέρει πολύ καλά πώς μεταχειρίζεται ο νόμος το ένα άκρο και πώς μεταχειρίζεται το άλλο. Ξέρει πώς μεταχειρίζεται ο ένας νόμος το βάρος των αποδείξεων όταν πρόκειται για τον Τάσο Θεοφίλου και πώς το μεταχειρίζεται όταν πρόκειται για τον Νικόλαο Μιχαλολιάκο. Εντάξει. Μας γράφεται ότι ο ΣΥΡΙΖΑ το έχει στηρίξει. Εφαρμογή. Δεν διαβάζεται αυτό το σχόλιο. Ξεκινάει έτσι, αλλά μετά είναι σαν να περπατάει γάτα στο πληκτρολόγιο. Όχι, είναι εφαρμογή Ευρωπαϊκής Οδηγίας. Δεν ισχύει αυτό. Καλά, αυτό δεν σημαίνει ότι απλώς τα αφήνουμε έτσι. Πρώτα απ' όλα, στις Ευρωπαϊκές Οδηγίες υπάρχει ένας σημαντικό μεγάλος βαθμός ελευθερίας του κράτους για να. Ιδίως αν πρόκειται για κάτι πρόσφυγες, κάτι κρατούμενους, κάτι τέτοια παιδιά, δεν πειράζουν ούτε τα πρόστιμα, πειράζουν ούτε τίποτα. Ναι, να ξέρουμε τι λέμε γενικά. Δεν είπε κανένας, ξέρω εγώ, στην Ευρωπαϊκή Οδηγία, βάλτε, μειώστε τη δόση για τα κανάλια, ας πούμε. Αυτό μια χαρά γίνεται. Και όλα αυτά στην Ευρωπαϊκή Οδηγία. Είναι στην ενσωμάτωση. Όλα αυτά είναι το νομοσχέδιο Πέτσα. Ό,τι περιέχει είναι στα πλαίσια μια ενσωμάτωση μια Ευρωπαϊκή Οδηγία. Συν ότι δεν έχουν όλοι το ίδιο πλαίσιο από πίσω. Εδώ το πρόβλημα, το έλεγα και πριν, Κωνσταντίνε, είναι ουσιαστικά η β' διάταξη. Η διασύνδεση με τον τρομονόμο, όχι τόσο η α. Α σου πει, okay, σου λέει να μην υπάρχουν διακρίσεις με τον φύλο κλπ. Ναι, προφανώς. Μπορούμε να συζητήσουμε, ξέρω ότι το συζητάμε μαζί και δεν συμφωνούμε το ίδιο για το θέμα της υποκίνησης βίας. Θα σου πει ο άλλος, με τον Αμβρόσιο θέλατε. Τώρα σας πειράζει κλπ. Αυτή είναι μία κουβέντα που μπορούμε να κάνουμε. Η άλλη κουβέντα είναι εντελώς προς τη μία πλευρά. Κοίταξε, που στρέφεται. Εγώ γενικά δεν υποστηρίζω τα εγκλήματα γνώμης. Δεν υποστηρίζω ότι θα έπρεπε να υπάρχουν εγκλήματα γνώμης. Θα ήθελα να μπορεί κανείς να λέει ότι του κατέβει. Και αυτό περιλαμβάνει και τις απόψεις που είναι πάρα πολύ απεχθείς σε μένα. Εξού και για την Χρυσή Αυγή δεν με ενόχλησε το να λένε αυτά που έλεγαν. Δεν με πειράζει δηλαδή το να είναι αρνητής του ολοκαυτώματος ο Πλεύρης. Με πειράζει, αλλά δεν θα ήθελα να φυλακιστεί γι' αυτό. Οι Χρυσαυγίτες συζητούσαμε για το αν θα φυλακιστούν έχοντας εγκληματική οργάνωση. Οπότε δεν νομίζω ότι είναι τόσο αντιφατικό αυτό το επιχείρημα. Απλώς αυτό το επιχείρημα εντοπίζει ότι όταν συζητάμε για τα εγκλήματα γνώμης, θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι το κράτος τίνει να είναι κάπως μεροληπτικό στο ποιοι το ενδιαφέρουν και ποιοι όχι. Αυτό λέμε. Ναι, και είναι και όλο αυτό στην τέχνη. Αυτό το υποθέτω οι καλλιτέχνες θα μας το πούν καλύτερα. Δεν είναι εύκολο. Του Καζαντζίδη αναφερόταν, το κάνει και ο Μικάλευ, σκίτσο. Να σου δώσω μια να σπάσει, άρε κόσμε γυάλινε. Το πιο ωραίο είναι ότι είναι γραμμένο και σύνθημα στα εξάρχεια αυτό. Είδες! Και να φτιάξω μια καινούργια κοινωνία άλλινε. Και με το που το βλέπεις γραμμένο σε τοίχο, ξαφνικά σου φαίνεται πολύ διαφορετικό από ότι το βλέπεις έτσι, από ότι το άκουγες τη φωνή του Καζαντζίδη. Παιδιά, αυτό τώρα που εμπίπτει. Είναι ένα ζήτημα. Εδώ υπάρχουν διεθνείς οργανισμοί και λοιπά μέσα σε όλο αυτό το πράγμα. Μην τυχόν τους περάξουμε και τέτοια. Είναι τόσο θολά τα όρια που άμα θέλει ο άλλος τώρα να αρχίζει να ξεψαχνίζει, σε βρίσκει. Παράλληλα με τη λογοκρισία και όσο περισσότερο εντείνεται ένα καθεστώς φόβου, υπάρχει και η αυτολογοκρισία. Είναι το ίδιο πράγμα που λέμε στη δημοσιογραφία. Αυτό δεν είναι αμεληταίο. Δεν ξέρω τι θα μπορούσε να γραφτεί και αυτά που δεν θα έχουν γραφτεί, δεν θα τα μαθαίνουμε. Αλλά θα ταλαιπωρηθούν οι νέοι δημιουργοί, θα μπουν σε μια διαδικασία αυτολογοκρισίας. Ισχύει αυτό, ειδικά αν είσαι νέος, δεν πιο εύκολα πας μέσα. Έστω ότι ζούσε ο Καζαντζής, το Καζαντζής δεν πηγαίνανε. Είναι ζήτημα. Και πραγματικά σας, γι' αυτό που λέμε, σας μπείτε, ρε παιδί μου, ακούστε. Πολιτικό hip-hop. Κάθε στίχος είναι με κάτι τέτοιο ότι μπορεί να θεωρηθεί για μέσα. Θα το δει ο άλλος, θα το δει κάποιος πιθανόν που του αρέσουν πάρα πολύ οι μηνύσεις. Θα το δει κάποιος δικαστής που αποφασίζει όπως έχουμε δει τη δικαιοσύνη, κάποιος εισαγγελέας που έχουμε δει συχνά τη δικαιοσύνη να αποφασίζει. Τώρα κάτι στοίχημα και τέτοια που έχουν βία και μηχανές, αυτά τα. Καούν στην πυρά, δεν γίνεται. Θανώ, αν μου επιτρέπεις λίγο ως πιο αρμόδιος, το έλεγα και στο Βίρονα το πριν, μιλάγαμε στο τηλέφωνο, του λέω Βίρονα, με σένα τώρα τι να σε αγγίξουνε. Εμάς τους τράπερς είναι που θα. είναι... Πώς αντέδρασε αυτό. Πώς αντέδρασε αυτό. Του πήρε λίγη ώρα. Εμείς είμαστε ο στόχος, παιδιά, οι τράπερς. Αυτή τη σκηνή πάνε να χτυπήσουν. Για μας πάνε. Αυτό είναι. Το πολιτικό τραγούδι. Όλοι ελληνικοί hip-hop είχε ισχύει. Social waste, κοινού θνητού. Μέχρι η γη να κοκκινήσει, λένε η κοινή θνητή. Καληνύχτα. Μέσα. Εισβολέα, το Μόκο, ξέρω εγώ, που έβγαλε πριν κάνα χρόνο. Όλοι Μόκο έχουν κάνει κυβερνά Ρουφιάνη. Ω, καλά. Κυβερνά Ρουφιάνη, όχι φίλε. Κάτσε ρε παιδί μου τώρα. Είναι υποκίνηση σε βία, μα λέει κυβερνά Ρουφιάνη. Δεν θες να σε ανατροπή της κυβέρνησης, ξέρω. Να σε ρωτήσω κάτι. Όταν λες κυβερνάνε. Δεν έχω τη φαντασία του δικαστή. Περίμενε. Επειδή μιλάμε για φαντασία τώρα. Όταν λέμε ότι κυβερνάνε Ρουφιάνη, αυτό θεωρείται επίθεση σε συγκεκριμένο δημοσιογράφο βουλευτή ή μπορεί ολόκληρο το κοινοβουλευτικό σύστημα να. Πληθυντικός. Είναι πληθυντικό. Δεν μπορεί κάποιο να πει δηλαδή ότι άμε βρίζεται. Εμένα εννοείται και να ξεκινήσει ας πούμε, μια διαδικασία και να πει γιατί με βρίζετε και να πει μα δεν εννοούμε, δεν είσαι μόνο εσύ. Μπορεί να εννοούμε κάποιον άλλον. Ναι. Όχι, εντάξει. Αυτό ήθελα να ξέρω. Ο Παφίλης στη Βουλή. Είπε ο Θανάσης Παφίλης στη Βουλή την Μπογδάνο στη Ρουφιάνος. Υπόθηκε στη Βουλή, μεταφέρεται όπως υπόθηκε. Που το θυμήθηκες τώρα. Αυτό θα νομίζει κανείς ότι πάμε να κάνουμε σύνδεση. Όχι. Λοιπόν. Θεωρία. Έχουμε δύο λεπτά. Βιάζεσαι, εντάξει. Όχι. Περίμενε. Λοιπόν, βάλε μουσική να χορέψουμε λίγο Καλαματιανό. Είπαμε Βουλή, στη Βουλή συζητιέται το πανεπιστημιακό το νομοσχέδιο για τα ΙΕ. Ήταν πολύ μαζική η φοιτητική κινητοποίηση, πολύ μαζικό το ξύλο που φάγανε μετά, όχι στη Βουλή τόσο, στη συνέχεια εκεί προς το τέλος που είναι το κλασικό που σπάνε την πορεία που έχει λίγο αδυνατήσει και λοιπά. Και μονίμως προφανώς το θέμα είναι το τι μπορεί να πάει στραβά, βλέπετε σε αυτές όλο αυτό το κλίμα, ξέρω, ότι μπορεί να πάει στραβά, τους βάζεις στο ίδιο ΑΕΗ και τους δύο, και τις δύο πλευρές. Σίγουρα το θέμα είναι η ασφάλεια και η προστασία των ΑΕΗ. Όλα αυτά, εγώ θεωρώ ότι σχετίζονται. Συνωμοσιολόγος δεν είμαι. Αλλά προφανώς τα βλέπεις και μπαίνει μια μορφή αστυνόμευσης σε πάρα πολλά πράγματα. Όλο και περισσότερο, όλο και πιο γρήγορα, μέσα και υπό την κάλυψη της πανδημίας θα αρχίσουμε να διαβάζουμε Αγκάμπεν σε λίγο έτσι όπως το πάμε να πω. Βέβαια είναι και πώς το εκμεταλλεύεται η κάθε κυβέρνηση. Άλλες κυβερνήσεις δεν κάνουν τα ίδια, δεν φέρνουν ένα νομοσχέδιο την ημέρα. Τι είναι? Τι? Ανασκόπηση είναι να φέρνει μπαμ μπαμ μπαμ. Μπαμ μπαμ μπαμ, μας έχουν λιώσει. Δεν γίνεται. Να δείτε την ανασκόπηση για το νομοσχέδιο. Νομίζω ότι είναι ένα επεισόδιο πολύ, πολύ ενημερωτικό. Δεν αφαιθήκαμε στο λαϊκισμό. Δεν ακολουθήσαμε τη συνταγή της επιτυχίας. Κρατήσαμε επίπεδο. Είπαμε, ο κόσμος μπορεί να έχει χαμηλό επίπεδο, να θέλει τον λαϊκισμό, αλλά εμείς θα αντισταθούμε, θα συνεχίσουμε να κάνουμε έντεχνο και θα προτιμήσουμε το τίμιο, το share, το σπάνιο από το κοινό αυτής της μικρής ελίτ του ελληνικού διαδικτύου που μας παρακολουθεί. Έτσι θέλω. Παρά, χαϊδεύεις, όταν βρεις περιοχές δεν μου αρέσει εδώ, λέγε. Ελίτ, ελίτ. Η ελίτ. Η ελίτ. Και δεν έχει σημασία, παιδιά, ποιο κολοχωρί είστε. Όχι, λοιπόν. Κωνσταντίνο, αυτό πέρνα λίγο. Κλείνει το μικρόφωνο. 6 και 1. 6 και 1. 6 και 1 πρώτο λεπτό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Το βράδυ ελπίζουμε εδώ πέρα. Κόσμοι. 8 η ώρα, παιδιά. Κόσμοι, εσείς του chat. Αρχίζουμε τα ίδια. Μην ανοίγετε ψυχαστήρια, αν και τώρα είναι άλλη κουβέντα. Όχι, όχι. Θα συζητήσουμε με τους καλλιτέχνες. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, παιδιά. Το βράδυ τα λέμε. Γεια σας. Γεια σας.